belki gelmezdim. Kaderin böylesine razı olmazdım. Kaderin böylesine razı olmazdım. Hepsine razı ettin beni sevdiğim. Hepsine razı ettin beni sevdiğim. Derdim var çekilmeyen, aşkım var bilinmeyen, sabrım var yorulmayan senin yüzünden. Ne olur anla beni, ne olur sevdiğim. Gönlümü öyle fakir sanma sevdiğim. Derdim var çekilmeyen, aşkım var bilinmeyen, sabrım var yorulmayan senin yüzünden. Ne olur anla beni, ne olur sevdiğim. Gönlümü öyle fakir sanma sevdiğim. Sevdiğim, gönlümü öyle fakir sanma sevdiğim.